در خم زلف تو آویخ، دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. Ali Rostamian, fragment tego płyty Konje Saburi. Tu towarzyszy mu zespół Aref Parviza Meshkatiana. Ci sami muzycy, a przynajmniej część tych muzyków, spotkała się ponownie całkiem niedawno na nowej płycie Hamida Rezy Nurbakhsha. To wokalista, który w ostatnich latach myślałem, że znikł mi z pola widzenia, ale tak naprawdę nie, on po prostu przez ostatnie lata niczego nie nagrywał, na żadnym albumie nie śpiewał i choćby z tego względu już warto sięgnąć po ten album, bo to jeden ponoć z pilniejszych uczniów Mohammada Rezy Shajariana przed wieloma laty. Jego nowy album nosi tytuł Dar Atashe Avasha, czyli W ogniu pieśni. Kompozytorem muzyki zawartej na tym albumie jest Navid Dehghan, którego przed chwilą mogliśmy słyszeć gdzieś tam schowanego nieco w zespole Parviza Meshkatiana. Grał na kamancze. Tutaj Hamid Rezie Nurbakhshowi towarzyszy zespół Navida Dehghana, z którym on gra od wielu lat. Zespół nazywa się Gamar i słyszeliśmy go kilka miesięcy temu choćby na jednej z płyt Salara Aghiliego, po którego płyty przecież nie tak znowu często w Radiu Teheran sięgamy, ale właśnie ze względu na Navida Dehghana czasem to robimy. Zespół Gamar raczej korzysta z tradycyjnego instrumentarium kamencze, tar, santur, ney, tonbak, także daw, ale poszerzone jest jego brzmienie o wersję altową kamencze oraz o tar w wersji basowej. Jedynym solistą na tej nowej płycie Hamid Rezy Nurbakhsha, solistą grającym na setarze, jest Behdad Babai, który zarówno z Navidem Dehghanem, jak i Hamidem Rezą Nurbakhshem zna się od co najmniej 20 lat, jeszcze z czasów młodości, gdy wszyscy terminowali w zespole Aref mistrza Parviza Meshkatiana. سره زلف تو رستن نتوانم از دام سره زلف تو رستن نتوانم از دام سر زلف تو رستن نتوانم این رشته جانت گسستن نتوانم این رشته جانت گسستن نتوانم با دست وفا مهر تو در گلشن امی بر من قفصی سا که جستم نتوانم با دست وفا مهر تو در بجز مهر تو کندم دل خود را از هر چه بجز مهر تو کندم دل خود را دیگر به کسی غیر تو بستن نتوانم دیگر به کسی غیر تو بستن نتوانم طلب را صد بار شکستم، کمر کوه طلب را، اما دل یک مور شکستم نتوانم، اما دل یک مور شکستن نتوانم. از نامسه زلف تو رستن نتوانم، از نامسه زلف تو رستن نتوانم، این رشته جان است گسستن نتوانم. ستاره دیده فرو بست و آرامید، بیا ستاره دیده فرو بست و آرامید، بیا شراب نور به رگ‌های شب دوید، بیا بس به دامن شب عشق انتظارم ریخت، بس به دامن شب عشق انتظارم ریخت، گل سپید شکفت و سحر دمید، بیا گل سپید شکفت و سحر دمید بیا. بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم جا خدایات ز قص رنگ من رنگ شب پرید می وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار بوش باش کنگام آن رسید بیا به گام های کسان میبرم گمان که تویی به گام های کسان میبرم گمان که تویی که تویی دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا آه Nowa płyta Hamida Rezy Nurbakhsza, Dar Atashe Avasha. Nieczęsto Hamid Reza ostatnio nagrywa, ale też nieczęsto ostatnio można usłyszeć grającego na setarze Behdada Babajego i nie ukrywam, że to dla mnie troszeczkę istotniejszy argument, żeby sięgnąć po ten nowy album Hamida Rezy Nurbakhsza. Będziemy do niego jeszcze wracać. Pora na jeszcze jedną zupełnie nową płytę. Płyta z muzyką ładną, to można powiedzieć niemal w ciemno, bo taką zazwyczaj muzykę wydaje wytwórnia ECM, co jeszcze wcale nie znaczy, że jest to muzyka ciekawa, a to wydaje się być kategoria znacznie bardziej subiektywna. Nowy album Anwara Brahema, po którego muzykę w Radiu Teheran czasem sięgamy, głównie ze względu na wspólną muzyczną tradycję, tym mostem między krajami Magrebu. Anwar Brahem pochodzi z Tunezji, a Iranem jest ud, zwany też w Iranie barbatem. Blue Makams, taki tytuł nosi nowa płyta Anwara. Hołd, który składa muzyce jazzowej. Tu dobrał sobie muzyków, z którymi nie współpracuje zazwyczaj. No, z Dave'em Hollandem, grającym na kontrabasie, owszem, spotkał się 20 lat temu niemal na płycie Tim Har. Z Jackiem DeJohnettem na perkusji współpracuje po raz pierwszy. I po raz pierwszy też na fortepianie u Anwara Brahema gra Django Bates, a więc nie François Couturier, z którym Brahem gra wspólnie od ponad 30 lat, ale muzyk z Wielkiej Brytanii. Czy to tak ciekawa płyta jak na przykład Astounding Eyes of Rita, Le Pas de Chanois czy Astrakhan Café? Proszę posłuchać, może to po prostu tylko muzyka ładna. Tak się zaczyna. Thank you. Thank you. Zanim Anwar Brahem ponownie dojdzie do głosu, grą na udzie na swojej najnowszej płycie Blue Macams, zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie z tym albumem i przeniesiemy się ponownie do Iranu po to, żeby zobaczyć, jak tam radzą sobie z grą na tym instrumencie, na barbacie, zwanym też właśnie udem. Wracam do nominacji do najlepszej płyty roku, roku 1395, czyli od wiosny roku 2016 do wiosny roku, czy też do końca zimy roku 2017. Ta cezura czasowa obowiązuje przy wyborze najlepszych płyt w czterech kategoriach. Jedna z nich to muzyka inna, muzyka fusion. Trudno to do końca określić i doprecyzować. No i całe szczęście. Tam wśród 62 nominowanych płyt znajduje się koncertowy album Negar Buban, dziewczyny, której fragmentów jednej z płyt wydanej kilka lat temu kiedyś w Radiu Teheran sobie słuchaliśmy. Te nominacje przypomniały mi o właśnie wydanym w ubiegłym roku albumie Dastani Nataze. Gra na barbacie, czy też na udzie w Iranie wraca do łask po tym, gdy przez setki lat tak naprawdę ten instrument był praktycznie nieobecny od czasów safawickich, kiedy znikł, do czasów niemal współczesnych, kiedy wrócił nawet ten renesans muzyki tradycyjnej, który nastąpił w czasach dynastii Kadżarów, nie przełożył się na popularność udu, czy też barbatu. A tu proszę, teraz ostatnie lata i powrót popularności tego instrumentu, między innymi właśnie dzięki takim dziewczynom jak Negar Buban. Tutaj towarzyszyć jej będzie jej brat, Babak, śpiewający fragment wiersza Nimy Yusija, a po nich przeniesiemy się na inne koncerty. To tak naprawdę zapowiedź koncertów Jerusalem in My Heart, duetu audiowizualnego libańsko-kanadyjskiego, nazwanego tak, jak podejrzewam, na cześć znakomitej, jednej z wielu znakomitych płyt Fairuz wydanej w roku 1972. Radwan Ghazi Momne odpowiada tutaj za część muzyczną, za część audio. Człowiek związany z montrealską komuną muzyczną, skupioną wokół wytwórni Constellation, czy też studia Hotel Tutango. On i oprawiający jego występy wizualnie Charles André Coder przyjeżdżają do Polski 2 listopada Poznań Las, 3 listopada Kraków Re, 4 listopada Warszawa Grizzly Bar. Co za tydzień? Za tydzień mam nadzieję, że spotkamy się wreszcie ze świeżo brzmiącym irańskim hip-hopem. A za dziś dziękuję już Elżbieta Różycka i Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. نالی روزی هزار بار من را به نام میخوانی کاش ما من میماندی روزی هزار بار من را به نام میخواندی ای کاش میسرودیم آرام ای کاش جمله های دلم را آهنگ عاشقانه میدادی وانگاه آن عاشقانه را از بر می‌خواندی وانگاه آن عاشقانه را از بر Punktualnie 4.